Zoek dat 7 van de 10 Nederlanders geen pedofiel in de straat wil hebben. We zijn hier een kindvriendelijke buurt en op donderen. Pedofielen worden al genoeg in dit land geaccepteerd en gewaardeerd. Daar houden we niet van hier. Waar moeten ze heen dan? Een eiland misschien. Een heel mooi eilandje ergens in de Noordzee of zo, weet ik veel. Nee, gewoon ophangen aan bomen. Dat is ook goed. Is er plek voor pedofielen in onze maatschappij? Straks een gesprek tussen hulpverleners en een politicus. Maar eerst, in het Europees Parlement is vandaag de veelbesproken natuurherstelwet aangenomen. Het was nog een project van de toenmalige eurocommissaris Frans Timmermans. Na intensieve discussies is de wet afgezwakt, maar het doel is nog steeds om de teloorgang van de natuur een halt toe te roepen en de biodiversiteit in de landbouw te verbeteren. Europarlementariër namens de ChristenUnie Anja Haga is blij met de komst van de nieuwe regels. Tom Berendsen, europarlementariër namens het CDA, is dat niet en stemde tegen de wet en ze zijn beide hier. Wat zijn de gevolgen van deze nieuwe Europese natuurregels voor Nederland? Dat ga ik met ze bespreken. Welkom beiden. En mevrouw Haga, ja, dan zeg ik gefeliciteerd, want de wet is aangenomen. Waarom bent u hier zo blij mee? Ja, dit is heel goed nieuws. Ik vond het echt wel even spannend vanmiddag hoe het zou aflopen. Maar het is gelukkig goed afgelopen. En dat is heel belangrijk, want we hebben sterke natuur nodig voor voedselzekerheid. Want zonder natuur heb je ook geen sterke landbouw. En de natuur staat bijvoorbeeld in Nederland heel slecht voor. Dus we moeten maatregelen nemen. En zo'n wet helpt om landen ook echt gespitst daarop te hebben en daarmee aan de slag te gaan. Want er staan concrete doelstellingen in. Zo moet 90% van de natuurgebieden hersteld zijn in 2050. Nou, dat duurt allemaal nog heel erg lang. Maar er zitten ook tussendoelstellingen in. Dus dat helpt om daarmee aan de slag te gaan. Dat is goed nieuws. Ja, 30% in 2030, 60% in 2040 en dan dus die 90% in 2050. Omvangrijk, hè, de wet. U noemt nu al een element, maar kunt u verder in simpele woorden eens uitleggen wat het nou concreet teweeg gaat brengen? Nou, wat het teweeg gaat brengen is dat landen nu met plannen moeten komen om de natuur te versterken. Want wat ik zei, de natuur staat er niet zo goed voor. Dus dat de biodiversiteit, dus de soortenrijkdom, beter wordt. Dus dat we meer insecten, meer zoogdieren hebben. Dat die ook betere leefgebieden hebben. En uiteindelijk is dat natuurlijk ook goed voor de landbouw. Want iedereen weet, zonder bijen heb je ook geen aardbeien bijvoorbeeld. Dus, maar hoe concreet is het dan? Wat zegt u? Hoe concreet is het dan? Nou kijk, op die bestuivers is het in die zin concreet dat wordt gezegd van nou, er is nu een achteruitgang en dat moet een halte worden toegeroepen. Dat moet een vooruitgang worden, dus het mag niet meer achteruit gaan. Dat had concreter gekund met doelstellingen, dat is niet gebeurd. En landen moeten nu zorgen dat ze zich maximaal inspannen. Er zijn ook geen resultaatverplichtingen vastgelegd. Mm-hmm. Dat is eruit gehaald in de onderhandelingen. En daarmee is het eigenlijk ook een heel voorstel geworden wat breed omarmd kan worden. Want de tegenstanders waren bang, Nederland komt op slot te zitten. Maar dat gebeurt met deze wet helemaal niet. Want, nee. Maar even simpele woorden vroeg ik om. En dan hopelijk ook niet te veel. Maar ik probeer het even samen te vatten. Als dit zet iedereen aan het werk. Er moet wat gebeuren en er komt beweging. Ja, er komt beweging. Zo kan je bijvoorbeeld ook Veenland onder water zetten, zodat er minder CO2 vrijkomt. Dat soort dingen staan maatregelen er allemaal in. Zitten erin. Ja, ja, precies. Meneer Berendsen, u heeft tegengestemd, terwijl dit dan toch als goede plannen klinkt. Waarom bent u tegen? Kijk, vooropgesteld, de natuur in Nederland en op heel veel plekken in Europa is in slechte conditie. En we hebben echt een grote opdracht om die te verbeteren, ook in Nederland. De reden waarom wij tegengestemd hebben is niet omdat wij tegen natuurherstel zijn, integendeel. Maar omdat we ook in het Europees Parlement zitten om te beoordelen of dat die Europese wetgeving die op tafel ligt, of dat die ook uitvoerbaar is in Nederland. In december vorig jaar heeft minister Van der Wal een brief naar de Kamer gestuurd, waarin zij aangeeft dat de doelen die gesteld worden in de natuurherstelwet voor Nederland voor 2040 en 2050 niet of nauwelijks haalbaar zijn. Afgelopen maandag concludeerde het Planbureau voor de Leefomgeving dat de doelen in Nederland voor 2030 en 2035 niet realistisch haalbaar zijn. En ook de Europese overheid moet een betrouwbare overheid zijn. En dan vind ik het echt onverantwoord om je handtekening te zetten onder een wet die doelen stelt waarvan we nu al weten dat we die niet kunnen halen. En we hebben met de stikstofcrisis in Nederland in het achterhoofd, wetende wat voor juridische problemen het oplevert als je je doelen niet haalt en mensen met een wet in de hand naar de rechter kunnen stappen. Mm-hmm. Is het echt onverantwoord om dit nu ook voor Nederland te doen. Leuk al die inspanningen en die plannen, maar u zegt wat mevrouw Haga doet is eigenlijk onverantwoord, want het is niet haalbaar. Mevrouw Haga. Nou, ik denk dat meneer Beerns het dan niet helemaal begrepen heeft. Want we hebben de stikstofplannen gekregen doordat Bleker in 2010 enorm bezuinigd heeft op natuur. Toen kwam de programmatische aanpak stikstof. Gingen we stikstof, mochten boeren uitstoten zonder te compenseren. Toen zei de rechter, hé, wat Nederland nu doet, dat kan niet. Hadden we vanaf 2010 de natuur versterkt, was er nooit een stikstofcrisis gekomen. Dus welke fout we nu niet moeten maken als politici is in dezelfde fout stappen als jaren geleden. Niks doen, bang zijn voor maatregelen. Want dan weet je zeker dat boeren over een aantal jaren vastzitten. Want we krijgen ook nog de kaderrichtlijn water. Dus je moet namelijk ook de waterkwaliteit verbeteren. Dan kan je veel beter helder zijn en zeggen, dit zijn de doelen die we stellen. Waarbij nu dus ook een inspanningsverplichting is en geen resultaatverplichting. Ja. Dus landen moeten laten zien dat ze hun best doen. Maar ze worden er niet op afgerekend. En er zijn ook allemaal uitzonderingen. In uitzonderlijke situaties hoef je er niet aan te voldoen. Je mag kijken naar de regio. Als er steden zijn, hoef je maatregelen te nemen die passen bij de steden. Meneer Berendsen, dus landen hebben heel veel mogelijkheden. Dus ik snap echt niet dat het CDA hier tegen heeft gestemd. Ik was echt verrast. Ja, maar meneer Berendsen, nu gaat er in ieder geval iets gebeuren, hoor ik mevrouw Haga zeggen. Nou, er gebeurt al een hele hoop. En laat ik ook vooral mevrouw Haga eraan herinneren dat we in Nederland vooral problemen hebben op dit moment, omdat we heel veel tegelijk in ons kleine landje doen en willen doen. Dat betekent dat we willen en gezonde natuur, we willen agrarisch ondernemerschap, we willen wegen, we willen ruimte voor woningbouw, noem het maar op. En omdat wij niet konden voldoen aan de gestelde wetgeving, is Nederland op slot komen te staan. Kunnen er geen vergunningen verleend worden. En dat zet ons land op allerlei manieren op slot. En dat is uw zorg nu wederom? Dat is niet alleen mijn zorg. Dat is de analyse van het ministerie die minister Van der Wal al in een eerder stadium gecommuniceerd heeft naar de Tweede Kamer toe. Zij heeft daarin gezegd, wij vinden een aantal dingen voor Nederland, van Nederland. Een aantal dingen zijn in het belang van Nederland, waaronder die doelen voor 2040, 2050, die wij niet kunnen halen. En daar geeft zij ook van aan dat dat precies het punt is wat zij niet bereikt hebben in de onderhandelingen. Dat staat nog steeds in de wet. En dan wederom, met alle goede wensen die we hebben voor het verbeteren van de natuur, is het echt onverantwoord om dat voor Nederland te doen. Misschien werkt deze wet op een aantal plekken in Europa wel, heel goed. Natuurherstel is belangrijk. Maar in Nederland zitten we op slot op dit moment al. Op het moment dat we doelen bovenop gaan leggen op de regels die we al hebben, waar we ook al niet aan kunnen voldoen, ja. Dan hebben we met z'n allen echt een probleem. En vind ik het ook geen betrouwbare overheid. De Tweede Kamer stelt hier overigens ook vragen over vandaag. Caroline van der Plas die wil weten wat deze wet voor Nederland concreet betekent. Donderdag volgt daar een debat over. En mevrouw Haga, er ligt dus al van alles. Er wordt eerder deze week ook al door het planbureau geconcludeerd. We willen veel, maar we gaan het niet halen. En dan komt er nu dus nog een pakket overheen, zegt meneer Berendsen. En misschien verzorgt dat er wel weer ervoor dat Nederland wederom op slot raakt. Ja, dat denk ik dus niet, want er komt geen pakket overheen. Maar er komen doelstellingen waarin landen zeggen, nou, we gaan de natuur herstellen, want dat is ook echt nodig. En dat kan ook, want de natuur is er slecht aan toe. Er zijn veel mogelijkheden om te verbeteren. En daarmee help je juist het land van het slot. Want dat geeft ruimte. En dat betekent wel dat er aanpassingen nodig zijn. Dus concreet, wat zijn de gevolgen voor boeren bijvoorbeeld met deze natuurherstelwet? Boeren en natuur kunnen heel goed samenwerken. Dat zie je ook op heel veel plekken. Maar ik denk dat we wel op een transitie zitten op een punt waarin we zeggen, ja, dat moet anders. Boeren kunnen heel goed voor natuur zorgen. Maar ik denk wel dat we naar een landbouw moeten met bijvoorbeeld minder dieren. Maar dieren kunnen blijven, maar niet in de hoge hoeveelheden dieren die we nu hebben. En dat is een transitie die we in moeten zetten, waar we als politici ook duidelijk over moeten zijn. Maar ik snap het niet. Kunt u het nog duidelijker maken? Wat door deze natuurherstelwet gaat er dan veranderen nu voor boeren? Wat er voor boeren gaat veranderen is dat ze bijvoorbeeld beter betaald kunnen worden voor groene diensten. Dus als zij bijvoorbeeld natuur gaan beheren, dan bijvoorbeeld ze gaan grasland beheren door ook dieren te laten grazen. Dat betekent dat ze minder dieren daar kunnen houden, maar dat die dieren wel een beter leven hebben en ook nog zorgen voor natuur. Maar die boeren hebben dan minder inkomsten vanuit de melk en dergelijke, omdat ze minder dieren houden. Maar ze zorgen wel voor natuur en daar moeten ze voor betaald worden. En dat kan ook met deze natuurherstelwet, want landen krijgen de mogelijkheid om gelden zo te besteden dat boeren betaald worden voor die groene diensten. Meneer dus dat Berendsen, is een hele goede ontwikkeling die in gang wordt gezet en die we echt willen. Het geld kan dus zelf bepaald worden hoe dat wordt ingezet. Dat geeft juist ruimte. Ja, nou ja, goed. Ook binnen het gemeenschappelijk landbouwbeleid zijn dat soort zaken mogelijk. Wat ik denk dat voor Nederland echt oplossingen biedt. Want we hebben echt een groot probleem in Nederland. Zowel op het gebied van natuur als op het gebied van perspectief voor agrariërs. We hebben echt een probleem. En wat daar zijn jullie het over eens, denk ik. Ja, nee, daar zijn we het over eens. En ik denk wat we willen, daar zijn we het ook over eens. Waar het om gaat, is dat we in Nederland ervoor zorgen dat we niet regel op regel stapelen en Europese wetgeving op Europese wetgeving stapelen waar we niet aan kunnen voldoen. Maar dat er in Nederland een visie wordt ontwikkeld op beter natuurbeheer, beter agrarisch ondernemerschap in samenspraak met die natuur. Allerlei uitdagingen die we in Nederland hebben, daar moet gewoon een visie voor komen. Een visie op het landelijk gebied met echt perspectief op toekomst. En waarom ligt die visie niet binnen deze wet? Ja, omdat ik niet denk dat het aan Europa is om een visie te maken die echt maatwerk biedt voor al die uitdagingen die we in Nederland hebben. In Nederland zijn we een van de meest dichtbevolkte landen van Nederland. Dat is echt wezenlijk anders dan andere delen van de wereld. Bovendien hebben we ook nog eens een hele vruchtbare delta, waar het heel belangrijk is dat we ook de voedselproductie op peil houden. Zeker als we zien hoe de voedselprijzen stijgen in een veranderende wereld. Dus we hebben allerlei uitdagingen. We willen heel veel. Het kan ook niet allemaal op de manier zoals we het vroeger gedaan hebben. Mm-hmm. Het CDA is daar zich ook zeer van bewust. Maar wat niet helpt is doelen vastleggen in een wet die je niet kan halen, waardoor je nu alweer weet dat er problemen gaan ontstaan. Maar dan zegt mevrouw Hagen, ja, die doelen die zijn er juist eigenlijk uitgehaald. Dat klopt, het is niet concreet meer. Ik denk dat we de boeren helpen door een juiste stip op de horizon te zeggen, hey, we gaan het samen doen. Boeren en natuur kunnen heel goed samenwerken. Laat boeren gewoon een goede boterham verdienen door ook groene diensten te leveren. Maar het voelt ook gek, mevrouw Hagen, dat u zo enthousiast bent over het feit dat het totaal niet concreet meer is. Het is op onderdelen concreet, maar het had zeker concreter gekund. Maar ik denk dat dit een realistisch voorstel is. Er is dus heel veel over gepraat. Het is nu een compromis. En ik denk dat dat goed is, want hiermee zetten we een stap vooruit. Niks doen zorgt in ieder geval niet voor een oplossing. Dat hebben we met het stikstofprobleem wel gezien. Want ik hoor mijn collega Tom nu ook niks zeggen over hoe het dan wel moet. Behalve dan, we moeten geen nieuwe doelen, geen wetten. Nederlandse visie is belangrijk, heeft gezegd. Maar ik hoor niet wat er dan wel moet gebeuren. Meneer Beres, tot slot kort. Nou, volgens mij heb ik dat net verwoord. Ja, dat heeft u net gezegd, die Nederlandse visie. Heel hard aan de slag met een breed perspectief op. Wat moet er dan precies gebeuren op natuur en landbouw? Nou, wat er moet komen is een goed plan voor een leefbaar platteland. Maar wat is een goed plan dan, concreet? Want we hebben geen tijd meer. Ja, concreet betekent dat betere natuurbescherming. Betekent dat een verdienmodel voor boeren in een veranderend Nederland, waar de ruimte anders wordt ingedeeld. Betekent dat we ruimte krijgen voor vergunningen, voor woningbouw, et cetera. En deze wet stelt doelen die we niet kunnen halen. En dat betekent dat we in al die plannen die we in Nederland willen ontwikkelen, dat we daar nu al tegenaan lopen, omdat Duidelijk. Het Europees gezien vastgelegd is. Heel kort nog, want het merkwaardige is alleen de Europese Volkspartij, de EVP, waar u beide lid van bent, heeft verdeeld gestemd. Mevrouw Hagen, u bent de dissident, want van de leiding moest u eigenlijk tegen de wet stemmen. Is het nu spanning binnen de partij? Nee hoor, er zijn heel veel EVP'ers die voor hebben gestemd, net als ik. En er zijn ook heel veel die tegen hebben gestemd. Dus ja, zoals het in de democratie hoort, heb je verschillende meningen. En dat mag gelukkig. Ja. Zo is dat dan ook weer. Donderdag dus een debat in de Tweede Kamer. Dank jullie beiden voor dit gesprek. Europarlementariër namens de ChristenUnie Anja Haga en Tom Berendsen, Europarlementariër van het CDA. Dit is de dag met Joram Kaats. 7 op de 10 mensen wil niet dat er een pedofiel bij hen in de straat woont. Dit blijkt uit onderzoek van platform Dit van de EO. Het is een sentiment dat al langer zichtbaar is in Nederland. Maar moet er dan niet plek zijn voor pedofielen in onze maatschappij? Daarover spreek ik met Mark Verheij, behandelaar bij Centrum De Waag. Tweede Kamerlid Joost Eertmans van JA21. En Netta Lazogan en Tamara Ebeling, cirkelcoördinator en vrijwilliger bij COSA. Dat is een project van Reclassering Nederland dat zedendaders begeleidt bij hun reïntegratie. Ja. Welkom allemaal. Fijn dat jullie hier zijn. Meneer Eertmans, stel er komt een pedoseksueel bij u in de straat wonen. Zou u dat dan willen weten? Ja, je hart zegt ja. Ik heb ook 2 kinderen in de leeftijd 14 tot 16. Natuurlijk, dat zou je wel willen weten. En ik denk ook als je dat bekend maakt, dat mensen daar echt heel heftig op reageren. Dus daar hebben we ook wel een probleem in de kern te pakken. Wat doe je met mensen die dus niet die afgestraft zijn of uitbehandeld en terugkeren? Kindermisbruikers inclusief. Mijn voorstel zou zijn om dat in ieder geval niet te doen in het qua terugkeer in kinderrijke omgevingen. Nee, dus u zegt, dan moet er afstand zijn. Maar dan gaat u gelijk al naar de oplossing. Ja, u zegt van, ik zou het dus willen weten. En mevrouw Ebeling, zou u het willen weten als er een pedoseksueel bij u in de straat komt wonen? Als ik het wil weten, is het vooral dat ik iemand ook gewoon kan helpen. Als ik gewoon kan zien als het slecht met iemand gaat. Want dat is gewoon heel erg belangrijk, dat je iemand wel in de maatschappij betrekt. Ja, maar dat is een voordeel. Maar niet als een soort plicht dat het ergens inzichtelijk is op een website. Niet vanuit angst, in ieder geval. Nee. Mevrouw Lazogan? Ja, daar sluit ik me eigenlijk wel een beetje bij aan. Vanuit angst zou ik het niet willen weten. Ik heb zelf ook jonge kinderen. En vanuit mijn werk zou ik wel willen weten... dat iemand in de buurt komt wonen, misschien om hem te ondersteunen en begeleiden. Ja, ik heb het nu dan over een pedoseksueel. Ik noemde net ook al het woord pedofiel. Dat is een verschil. Dat is ook dat zijn twee termen die vaak door de war worden gehaald. Mevrouw Lazogan, wat is het verschil precies? Ja, het is goed dat je die vraag stelt, want het wordt inderdaad vaak door elkaar gehaald, die twee termen. Een pedofiel is iemand die pedofiele gevoelens heeft, dus gevoelens heeft voor minderjarigen. Een pedoseksueel is iemand die daar dus daadwerkelijk naar handelt. Dus echt de strafbare feiten pleegt, misbruik pleegt. Ja, meneer Verheij, behandelaar bent u bij De Waag. Mensen die kinderen misbruiken, die hebben dan weer niet altijd pedofiele gevoelens, hè? Hoe zit dat? Nee, goedenavond. Dat is inderdaad een misverstand dat mannen die seksueel misbruik plegen bij kinderen, dat die automatisch pedofiel zijn. We weten dat zelfs de meeste mannen die dat doen geen pedofiel zijn. Maar dat er andere problematiek speelt. Ja, en er zijn dus ook pedofielen die dus geen kindermisbruiker zijn. Absoluut. We gaan ervan uit, het is moeilijk om dat exact vast te stellen, maar dat de overgrote meerderheid van de mensen, vaak mannen, die pedofiele gevoelens heeft, daar niet naar handelt. Er is maar een klein deel die daar wel naar handelt. Ja. Hoeveel pedofielen zijn er in Nederland? Ook dat weten we niet precies, maar onderzoeken geven aan dat dat zo 1-3% van de mannelijke bevolking is. Dus dat zou in Nederland zou dat gaan om in ieder geval 80.000 mannen? Ja. Alleen maar correct. Mannen? Het lijkt wel veel meer voor te komen bij mannen dan bij vrouwen. Het komt ook voor bij vrouwen, maar op basis van wat we uit onderzoek weten is dat echt veel minder. U spreekt pedofielen, u behandelt pedofielen en ook pedoseksuelen. Steeds meer hulpvragen komen er binnen. Wat vragen deze mensen van u? Dat verschilt al wel. Hè. Hebben we het over een man die naar ons toe verwezen wordt omdat hij strafbaar gedrag heeft gepleegd? Of meldt iemand zich aan omdat hij worstelt met zijn gevoelens? In dat laatste geval vragen de mannen hulp om te gaan met hun seksuele gevoelens. Hoe ze naar zichzelf kijken. Want we zien vaak dat die mannen een heel negatief zelfbeeld hebben. Ja, meneer Eerdmans, u heeft zich in het verleden in Rotterdam hard gemaakt voor pedoregistratie. Dat ging dan dus om, het is een beetje lastig misschien met de termen, maar dat ging dan dus over pedoseksuelen. Zodat mensen kunnen opzoeken of ze in de buurt wonen van een pedoseksueel. Staat u nog steeds achter dat plan? Nee, daar ben ik wel van teruggekomen. Ik denk kijk, het is een worsteling. En ik ben het helemaal eens met de sprekers die zeggen, het is niet zwart-wit. Het is heel ingewikkeld eigenlijk. Want je hebt inderdaad gevoelens. Nou, die zijn niet strafbaar, maar die kunnen wel gevaarlijk zijn. Dus ik denk ook dat het heel goed is dat het uit de taboesfeer komt. Dat je dus daarover kan praten. Die anonieme meldlijnen of hulplijnen die er zijn. Dat is ook heel goed, denk ik. En je hebt daar mensen bij nodig. Want als die mensen alleen blijven en daar, denk ik, op zichzelf aangewezen zijn, dan kan het van kwaad tot erger gaan. Dan klopt dat op. Enzovoorts. Maar anderzijds heb je ook de veiligheid in de maatschappij natuurlijk. Mensen die willen niet dat hun kind ten prooi valt aan een pedoseksueel. Dus ik ben wel van mening dat wij gestrafte pedomisdadigers, dat we daar heel scherp op letten. Dat die in sommige gevallen ook niet meer vrij zouden moeten komen. Dat klinkt keihard, maar ik denk bij lustmoordenaars, kindermoordenaars, dat je daar wel echt wel 3 keer moet nadenken of zo iemand nog in staat is om zichzelf te beheersen. Dat is iets wat ik wel heb, nog steeds achter sta, dat je op die manier de balans moet hebben. En ik ben het er ook mee eens dat je niet iedereen over één kam kunt scheren. Dus de gevoelens nogmaals zijn niet strafbaar. Maar kunnen wel gevaarlijk zijn. Ja, want meneer Verheij, u spreekt dus mensen met die gevoelens, mensen die daarmee worstelen. Wat is het effect van het taboe, zoals we dat nu, zoals meneer Eerdmans ook omschrijft, zoals er in Nederland naar gekeken wordt? Ja, nou allereerst, ik ben blij om te horen dat meneer Eerdmans daar inmiddels wat genuanceerder over denkt. Kijk, we weten dat mannen die worstelen met pedofiele gevoelens, door de taboe die er over heerst, geneigd zijn om zich terug te trekken, te isoleren. Ja, worstelen met enorme negatieve gevoelens. En eigenlijk is dat alleen maar problematischer. De kans dat zo iemand uiteindelijk op een verkeerde manier met zijn gevoelens omgaat, is eerder groter dan kleiner. Dus we hebben er wat dat betreft heel veel baat bij. Dat we wat minder krampachtig met dit onderwerp omgaan. Hoe bedoelt u dat? Iemand die dus, u zegt, de meeste pedofielen die doen niks met hun gevoelens. Maar u zegt, hoe pittiger het voor hun wordt, hoe verder zij eigenlijk geïsoleerd raken, hoe potentieel gevaarlijker dat is? Ja, dat kan. Hè. Dat kan om uiteenlopende redenen. Als iemand op een gegeven moment ook het gevoel heeft dat hij niet gewenst is in de maatschappij, dat de maatschappij hem niet wil om wie die is, nou, dan kan die zich ook in zekere mate afzonderen van die maatschappij en ook minder gemotiveerd zijn om zich te houden aan de normen en de regels van die maatschappij. En daarmee neemt het risico toe. Ja. En het kan ook zo zijn dat iemand, doordat die vereenzaamt, eigenlijk geen andere gezonde relaties heeft, dat hij daardoor min of meer gedreven wordt naar contact met minderjarigen. Meneer Eerdmans, het zou dus goed zijn voor in ieder geval het belang van de pedofiel om meer ruimte te bieden eigenlijk als maatschappij. Wat vindt u daarvan? Nou, meer ruimte, als ik het goed begrijp, is er gewoon meer hulp nodig. Hè? Dus de mensen zullen zich, en dat geldt voor mensen die dus die gevoelens hebben. Nou, daar zit veel schaamte bij, dat denk ik ook. Dat is denk ik alleen maar wenselijk als daar hulp bij geboden wordt, professionele hulp. Iets anders is natuurlijk de terugkeer van de misdadigers. Hè? Want daar hebben we ook hulp bij nodig, want ik denk dat je die heel goed moet volgen. Dat je die heel goed in de gaten moet houden. Omdat ik weet uit ouder onderzoek, hoor, maar wel justitieonderzoek, dat mensen die echt over de schreef gaan, echt kinderen misbruiken, ja, dat die dat ook langdurig kunnen volhouden, zeg maar. Die, we komen die zijn zo niet bij die daders. Maar juist dus bij de groep die niks doet, maar de gevoelens heeft. Nou, daar vind ik, kijk, het buddy-systeem is ook bekend, hè, ook uit buitenland. Dat je dus mensen in de directe omgeving van familie, vrienden van zo'n iemand die ervoor uit durft te komen. Hè. Want nogmaals, ik denk dat het een enorm taboe is. Mensen met pedofiele gevoelens. Nou, dat daar zitten die mensen natuurlijk in de eerste plaats, denk ik, zelf heel erg mee. Maar daar moet dus ook hulp bij komen. En dat kan ook uit de directe omgeving komen. Mijn punt is, ook vanuit de politiek, wij willen niet dat die mensen ontsporen. En dat het leidt tot gevaar voor kinderen. Dat wil niemand. En ik denk eerlijk gezegd ook dat die mensen, die dus ook niet agressief zijn, hè, want anders waren ze dus wel over de schreef gegaan, maar wel die gevoelens hebben, zich daarvoor schamen, ermee enorm in de war zijn eigenlijk, dat die hulp krijgen. Dat is denk ik voornaam. Ja, meneer Verheij, want nu gaat het dus over wat dan wenselijk is voor de pedofiel, hoe die geholpen kan worden met de worstelingen. De reden dat er zo'n taboe op rust is juist natuurlijk het belang van het kind, het beschermen van het kind. Hoe ziet u dat? Zeker. Daar ben ik het uiteraard helemaal mee eens. Ja. Ik werk binnen een forensische polykliniek en die heeft tot doel om mensen te behandelen zodat ze niet overgaan tot grensoverschrijdend gedrag of strafbaar gedrag. Het probleem is alleen dat, kijk, de gevallen die meneer Eerdmans noemt, dat zijn echt, ik kan toch wel zeggen, uitzonderlijke gevallen die absoluut niet representatief zijn als we het hebben over de groep met pedofiele mannen. Maar ze beheersen altijd wel de discussie. En vaak speelt daar andere problematiek een rol, zoals antisociale problematiek. Nogmaals, ik denk dat het niet goed is door die verschrikkelijke gevallen, want daar geen misverstand over. Maar door die eigenlijk exemplarisch te laten zijn voor de discussie. We weten alleen ook dat cijfers van kindermisbruik ontzettend onderschat worden. He, we weten, omdat kinderen ook heel vaak daar niet over kunnen praten, niet willen praten, daar zit ook een vorm van, nou niet, daar zit misschien ook een taboe op, maar het is in ieder geval bekend dat die cijfers onderschat worden. Dus we moeten ook niet denken dat het wel meevalt. Het valt denk ik niet mee. Het is alleen de zaak dat je voorkomt dat mensen met die gevoelens blijven rondlopen en dat het erger wordt. He, dus daar moeten we op letten. En ik denk echt dat het helpt om daar meer gesprek over te hebben. En daar mensen ook op hun verantwoordelijkheid te wijzen in de directe omgeving van deze mensen en die mensen zelf ook. Ja, meneer Verheij, want wat is die angst terecht? Zijn er veel pedofielen die overgaan tot seksueel misbruik? Want dat is natuurlijk de angst. Van ja, vandaag gaat het misschien goed, maar morgen niet. Nee, voor zover we dat weten. En zoals ik al zei, gaan de meeste pedofielen helemaal niet over tot delictgedrag. En ja, in reactie op wat meneer Eertmans zegt, uiteraard elke keer dat het niet goed gaat, dat het fout gaat, is er één te veel. Hè? En die zorg die delen wij. Dat maakt ook dat ik zo geloof ook in behandeling en preventie. Dus dat is ons gemeenschappelijk doel. Geen misverstand daarover. Alleen ik denk wel dat het goed is om heel zuiver te spreken over waar je het voor hebt. En het helpt als mensen ook zelf de ruimte voelen om aan te geven dat ze ergens mee worstelen en hulp nodig hebben. Ja. En dat, merk ik, is vaak nu een probleem. In het programma Dit is de Kwestie vertelt Gabriel vanavond op NPO 2 dat hij ontdekt dat hij pedofiele gevoelens heeft, maar er nooit iets mee mag doen. Ik begreep ook wel van dat ik er niks mee kon, uiteindelijk. Je wordt verliefd en het is eigenlijk meteen ook een soort begrafenis. Daar komt het een beetje op neer. Dus het is ook meteen een soort afscheid van je seksualiteit, op een bepaalde manier. Ja, meneer Verheij, u zegt dus eigenlijk de ruimte zou goed zijn zodat mensen over de worsteling kunnen spreken. En dat is dus ook in belang van een kind. Omdat het voorkomt dat mensen in de fout gaan. Of zeker, kan voorkomen. Het is in het belang van ons als maatschappij. We weten ook dat als mannen met pedofiele gevoelens, als die een goed en gezond sociaal netwerk hebben, steunsysteem hebben, dat de kans dat ze over grenzen gaan vele malen kleiner is. U heeft twee mensen van COSA aan tafel zitten, die kunnen daar ook meer over vertellen. Dus dat is gewoon ontzettend belangrijk dat we daarop inzetten. Mevrouw Lazogan en mevrouw Ebeling, jullie werken dus inderdaad voor dat COSA-project dat zich richt op pedofielen die wel seksueel actief zijn en over de schreef zijn gegaan. Mevrouw Lazogan, wat doet dat COSA-project precies? Kunt u dat kort uitleggen? COSA is een begeleid dus terugkerende zedendaders terug de samenleving in. Dat zijn onze cliënten hebben dus seksuele delicten begaan, hebben soms een TBS-maatregel gehad, een voorwaardelijke veroordeling of een gevangenisstraf en komen terug weer de maatschappij in. En dit intensieve begeleidingstraject zet zich dus echt in op deze cliënten. Het doel is het voorkomen van nieuwe slachtoffers. Dus daar zetten wij ons hard voor in. En dat doen we door middel van vrijwilligers. Per cliënt, wij noemen dat zelf een kernlid, zetten wij ongeveer 3 tot 5 vrijwilligers in. En deze begeleiden hem gedurende een langere periode. En dat kan soms wel een aantal jaar duren. Ja, mevrouw Ebeling, u bent een van die vrijwilligers. Wat doet u dan precies voor zo'n ex-veroordeelde? Je zit aan de ene kant een stukje begeleiding. Dus het iemand echt uit sociaal isolement halen. Er zijn vaak gebrekkige vaardigheden op dat punt. Dus dat probeer je in orde te krijgen. Gesprekken voeren ook over het delict. Dus dat iemand zijn verhaal kwijt kan. Hoe belangrijk is dat? Erkent u dan de woorden van meneer Verheij dat praten erover en dat er ruimte voor is, dat dat belangrijk is? Ja, dat heb ik wel echt gezien inderdaad. Dat mensen zich dan ook gezien voelen en ze hebben verder niemand waarmee ze daarover kunnen praten. Dus dat lucht in die zin wel op. Ja. Meneer Eertmans, vanuit de politiek dan bekeken, wat vindt u van deze aanpak? Over de discussie, kijk, ik vind wel dat we moeten die mensen beschermen tegen zichzelf. We moeten onze kinderen ook beschermen. Hè? En dat is ook online bijvoorbeeld een groot issue met grooming. Dat weten we allemaal. Kinderlokkers, allemaal gedaantes komen ze op de computer en de tablets van onze kinderen. Dus ook daar moeten we de aanval wel neerzetten. Hè? We moeten niet alles op het konto leggen van de mensen die moeten zichzelf gaan afremmen. En over de misdadigers, heb ik al eerder gezegd, het is heel verstandig, denk ik, dat je kijkt als gemeente, zet geen pedoseksuele misdadigers neer in kinderrijke omgeving. Dat leidt tot gigantische problemen, hebben we onder andere in Maassluis gezien. Ja. Daar moet je mee uitkijken. Daar moet je mee uitkijken, zegt meneer Eertmans. Daar moet je mee uitkijken. Ja, ik hoor meneer Eertmans een aantal zaken zeggen. Ik begrijp wat hij zegt. Het is een lastige kwestie. Maar het probleem wordt alleen maar groter als je mensen dus buiten de maatschappij plaatst. Dus buiten de samenleving. En juist dan, zoals Mark al eerder aangaf, te gaan mensen zich nog meer terugtrekken. Nog meer in een sociaal isolement komen. En dan is de kans op recidive juist een stuk hoger. Wat wij doen vanuit COSA, en wij beschermen niet alleen de zedendader, zoals meneer Eertmans zegt, maar wij ons doel is ook gewoon het voorkomen van slachtoffers. En wij zien dat het ook effect heeft wat we doen. Dus praten en dichter bij de maatschappij brengen in plaats van wat je toch gevoelsmatig misschien sneller doet, is verder van de maatschappij verwijderen. Ja, het is niet alleen praten, het is ook een stukje monitoring wat we doen. Ik dank jullie hartelijk voor dit gesprek. Ja, 21 Kamerlid Joost Eerdmans, Mark Verheij van De Waag en Netta Lazogan en Tamara Ebeling, die werken dus voor COSA. Vanavond om 9 uur op NPO 2 een aflevering van Dit is de Kwestie over dit onderwerp. Zometeen hoort u Kunststof met Frank van der Linden. Fijne avond. Dag. Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.